सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। सुबह वतन पे शाम गरीबों को दूं शरफ, सुबह वतन पे शाम गरीबों को दूं शरफ, बेकस नवाज गे सो वाला कहूं तुझे, बेकस नवाज गे सो वाला कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस में मुनव्वर की ताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिस में मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जाम जान तजल्ला कहूं तुझे, ए जाने जाम जान तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ के सनाखा की खामोशी, कह लेगी सब कुछ के सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے۔